أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ 18ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ 18ویں پارے کی ابتدا سورۃ المومنون سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ ناظرین کرام سورہ نور بھی 18ویں پارے میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ الفرقان کی ابتدا بھی 18ویں پارے میں ہی ہوتی ہے۔ سورۃ المومنون مکی ہے اور دیگر مکی صورتوں کی طرح اس کے بنیادی مضامین بھی عقائد اسلامیہ سے متعلق ہیں، خاص طور پر عقیدہ توحید واضح کیا گیا ہے اور عقیدہ رسالت و نبوت کے حوالے سے اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے بھی اس میں گفتگو کی گئی ہے۔ لیکن سورت کی ابتدا میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ مفسرین کرام کے خیال میں اس سورت کے چار حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر کامیاب مومنین اور ان کی صفات کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح دلائل توحید اور انسانی زندگی کا آغاز اور اختتام، اس کے حوالے سے انسانوں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ اور دوسرے حصے میں اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ایمان کی حقیقت ایک ہے، اور یہ کہ تمام انبیاء کی فکر بھی ایک تھی اور تمام انبیاء کی دعوت بھی ایک تھی۔ تیسرے حصے میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ انبیاء کرام کے بعد لوگ جو فرقہ فرقہ بن گئے اور مختلف گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے، اور ہر گروہ اپنے گروہ پر خوش تھا، ہر شخص جو ہے وہ جس گروہ میں موجود ہے وہ اپنے گروہ پر خوش ہے اور دوسروں کو وہ گمراہ سمجھتا ہے۔ اور تیسرے حصے میں یہ بتایا گیا، جو چوتھا حصہ ہے ناظرین کرام، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ چاہے برائی کریں اور آپ کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کریں، آپ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کریں اور برائی کا جواب بھی ہمیشہ نیکی سے دیں، اور برائی کا مقابلہ بھی ہمیشہ نیکی کے ساتھ کریں۔ ناظرین کرام، پچھلے پارے کی جو آخری دو آیات تھیں، اور آخری آیت سے پہلی آیت میں حکم دیا گیا تھا وَفْعَلُوا الْخَيْرِ، مومنوں کو کچھ احکام دیے گئے تھے۔ یہاں پہ مومنین کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کی ابتدا ہی مومنین کی صفات سے ہوتی ہے، اور جیسا کہ اس سورت کے نام سے ظاہر ہے سورۃ المومنون، اور پہلی ہی آیت میں فرمایا گیا قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہیں۔ کون سے مومن؟ آگے پھر ان کے اوصاف کا ذکر ہے۔ پہلی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کے اندر خشوع قائم کرتے ہیں۔ گویا نماز پڑھنا صرف اور صرف ظاہری عبادت نہیں ہے، یہ صرف بدنی اونچ نیچ کا نام نہیں ہے، صرف اور صرف جسمانی حرکات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق قلبی خشیت کے ساتھ ہے، اور انسان کے باطنی اور روحانی خشوع و خضوع کا نماز کے اندر بنیادی دخل ہے۔ گویا نماز جو کہ روحانیت کی ابتدا بھی ہے، یہ روحانیت کی انتہا بھی ہے، اور مومنین کی اولین صفت یہ ہے کہ وہ نماز صرف جسمانی حرکات و سکنات کے ساتھ نہیں پڑھتے، بلکہ وہ نماز کے اندر اپنا خشوع و خضوع قائم رکھتے ہیں۔ دوسری صفت ناظرین کرام مومنین کی یہ بیان کی گئی کہ وہ ہمیشہ لغو باتوں سے اور فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جہاں کہیں وہ فضول بات دیکھتے ہیں یا فضول عمل دیکھتے ہیں یا کوئی فضول حرکت دیکھتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں. فضول مجلسوں کے اندر نہیں بیٹھتے، انفرادی اور اجتماعی طور پر کسی بھی قسم کا عمل ہو جس کے اندر لغویت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس سے اعراض کرتے ہیں. تیسری صفت یہ بتائی کہ وہ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کی پابندی کرتے ہیں، والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور اگلی صفت یعنی چوتھی صفت یہ بتائی کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور پانچویں صفت یہ بتائی کہ وہ امانتدار ہوتے ہیں، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، بد دیانت اور خائن نہیں ہوتے. وعہدہم راعون، اور ہمیشہ اپنے وعدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین کرام، ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اندازہ فرمائیے کہ پہلی صفت میں فرمایا تھا کہ وہ نمازوں کے اندر خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں، یہاں فرمایا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اوقات کے حوالے سے، تعدیل ارکان کے حوالے سے، اور نماز کی پابندی کے حوالے سے وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور فرمایا کہ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے جن کے اندر یہ ساری صفات موجود ہوں گی. اس کے بعد ناظرین کرام، انسان کی زندگی کے آغاز و اختتام کا ذکر ہے کہ کس طرح انسان ایک نطفے سے علقہ، اور علقہ سے پھر آگے مضغہ، اور مضغہ سے پھر اس کی ہڈیاں اور گوشت بنتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہترین تخلیق ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی بابرکت ہے اللہ کی ذات جو بہترین تخلیق فرمانے والا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، انسان اس طرح سے اتنی خوبصورت تخلیق اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اس کا اختتام یہ ہے کہ اس کو موت آ جاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو آغاز و معاد کے حوالے سے ہی نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور نوح علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ہی پھر عاد اور ثمود، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طرح سے ان کی اقوام نے انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا، اور پھر ان کو جھٹلانے کی وجہ سے دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. اس کے بعد ناظرین کرام، انبیاء کرام کی وحدت کا تذکرہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، کہ جتنے بھی نبی آئے، سارے نبیوں کو یہی دعوت دی گئی کہ تمہاری یہ جو دعوت بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سارے نبیوں کو پاکیزہ کردار اپنانے کی پاکیزہ کردار اپنانے کا حکم دیا گیا. حقیقت میں انبیاء کے حوالے سے یہ حکم انبیاء کے حوالے سے یہ حکم حقیقت میں امتیوں کے لیے ہے کہ امتیوں کو چاہیے کہ وہ بھی انبیاء جیسا کردار اپنائیں، اور اپنے آپ کو اسی دعوت پہ رکھیں جو انبیاء کرام نے تمام امتیوں کو عطا فرمائی. اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں کا شکر یہ ہے کہ دل کے اندر بھی انسان وہ چیزیں رکھے جو اللہ کو پسند ہیں، کان وہ سنیں جو اللہ کو پسند ہیں، آنکھ وہ دیکھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہی ان نعمتوں کا شکر ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کے اندر پھیلا دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت بنائی، اس کا مالک بھی اللہ کریم ہے، تاکہ تم اللہ کریم کو پہچان لو. دن رات بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. یہ سب کچھ جو آفاق و انفس کے دلائل ہیں، یہ قادر مطلق پر ایمان کی پختگی کا اشارہ کر رہے ہیں. منکرین آخرت سے ناظرین کرام چار سوال کیے گئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ زمین کس کی ہے، قل لمن الارض ومن فیہا، اور دوسرا سوال ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے، تیسرا سوال یہ ہے کہ سات آسمانوں کا مالک کون ہے، اور رب عرش عظیم کون ہے، یعنی عرش عظیم کا مالک کون ہے. اور چوتھا سوال یہ کیا گیا ہے کہ تمام چیزوں کی، زمین و آسمان کی ہر چیز کی بادشاہت کس کی ہے. اور فرمایا کہ یہ ان سوالوں کا جواب جو بھی کوئی شخص دے گا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو چاہے نہ رکھتا ہو. مشرکین مکہ بھی اس چیز کا جواب یہ دیتے تھے، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، سب یہ جواب دیں گے کہ ساری بادشاہت اللہ کی ہے، زمین اس کی، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، اور ساتوں آسمان اللہ کے، عرش عظیم اللہ کا، اور تمام چیزوں پر بادشاہت بھی اسی کی. تو فرمایا کہ جب اللہ ہی سب چیزوں کا مالک ہے تو پھر تم کس طرف پھرے جاتے ہو, تمہارے اوپر کس چیز کا جادو چل گیا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کی طرف اور دیگر معبودان باطل کی طرف راغب ہوتے ہو. اس کے بعد ناظرین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ برائی کا مقابلہ ہمیشہ نیکی سے کیا جائے. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ برائی کا سلوک کریں, اور نحن اعلم بما یصفون, لوگ جو آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, ہم ان سب کو جانتے ہیں. فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, ہمیشہ برائی کا جواب نیکی سے دیں, اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے شیاطین سے, شیاطین جن و انس سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. اس کے بعد ناظرین کرام, جہنم کا منظرنامہ ہے, اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو, جو جہنمی جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے, ان سے سوال فرمائے گا. وہ چہرے جو اس وقت جہنم کی آگ کی وجہ سے جھلسے ہوئے ہوں گے, اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا کہ بتاؤ کہ تمہارے پاس میری آیات نہیں آئی تھیں, اور اگر آئی تھیں تو تم نے کیوں ان آیات کو جھٹلا دیا. اور وہ لوگ جواب دیں گے کہ آیات تو آئی تھیں لیکن ہماری بدبختی ہمارے سامنے آ گئی, ہم اپنی بدقسمتی اور بدبختی کی وجہ سے ان آیات کی تصدیق نہیں کر سکے اور اس کے مطابق عمل نہیں کر سکے, اور ہم گمراہ قوم میں سے ہو گئے. ناظرین کرام, آخری چار آیات جو ہیں وہ اس سورت یعنی سورۃ المومنون کا گویا خلاصہ ہیں, اور اس خلاصہ کلام میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی نشاندہی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فضول نہیں بنایا, بلکہ انسانوں کی تخلیق کا ایک خاص مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ بندگی رب یعنی اپنے اللہ کی, اپنے خالق و مالک کی عبادت اور عبدیت میں آ جائیں. اور فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے, یا یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. اصل حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, اور جو کوئی اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر, ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به, جو اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی کو قبول کرتا ہے, غیر اللہ کی عبادت کو قبول کرتا ہے, اس کے پاس حقیقت میں کوئی دلیل نہیں ہے, وہ بغیر دلیل کے یہ کام کرتا ہے, تو فرمایا اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے, اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا, اور ایسے ظالم اور کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ذریعے سے امتیوں کو خطاب ہے کہ ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارے اوپر رحم فرما, تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. گویا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر تمام جہان کے معبودان باطل سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جائے اور اسی اللہ سے مغفرت اور رحمت طلب کرے, تو یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے. اس کے بعد ناظرین کرام, سورۃ النور ہے, اور سورۃ النور مدنی سورت ہے. اس کے اندر اللہ کریم نے مختلف قسم کے احکام نازل فرمائے ہیں, اور خاص طور پر معاشرتی و اخلاقی پاکیزگی کے احکام نازل فرمائے ہیں. اس کے اندر انفرادی احکام بھی ہیں اور اجتماعی احکام بھی ہیں. پچھلی سورت کے اندر جب مومنین کی صفات بیان کی گئی تھیں سورۃ المومنون کے اندر, اس میں ایک صفت یہ تھی والذین ہم لفروجہم حافظون, کہ اپنی عزتوں کی, اپنی عفتوں کی حفاظت کرتے ہیں مومنین. یہ بھی مومنین کے بنیادی اوصاف میں سے ایک وصف ہے. اب گویا اسی وصف کی تفصیلات سورۃ النور کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں, اور خاص طور پر اس کے اندر معاشرتی اور اخلاقی پاکیزگی, انفرادی اور اجتماعی پاکیزگی کے احکام ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کے متعلق بھی احکام ہیں کہ ان کو بھی اس معاشرتی پاکیزگی کے ماحول میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور پردے کے احکام دیے گئے ہیں. گویا معاشرتی پاکیزگی سے ایک طرح کا نور پیدا ہوتا ہے, اور خواتین کا پردہ کرنا بھی اسی نور کا حصہ ہے. جو شخص اس کی حفاظت نہیں کرتا, گویا وہ ظلمات کفر میں جا پڑتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے علمو نساءکم سورۃ النور, کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ علمو نساءکم سورۃ النور, کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو، چونکہ اس کے اندر پاکیزگی کے احکامات ہیں اور انسان کے اخلاق کو، کردار کو بہتر بنانے والے احکامات ہیں، لہٰذا ان مردوں کو بھی عورت یہ صورت سکھائی جانی چاہیے، لیکن خاص طور پر عورتیں جو معاشرتی بے راہ روی کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہیں اگر وہ اخلاقی طور پر پاکیزہ ہوں، تو اس لیے خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کو خواتین کو سکھانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اس صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا بیان ہے، اور پھر آخرت کی تذکیر بھی اس میں کی گئی ہے، اور خاص ایک موضوع واقعہ عفق کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و عصمت بیان کی گئی ہے، اور مضامین کی اہمیت کے پیش نظر صورت کی ابتدا ہی اس سے ہوتی ہے کہ صورت انزلناها وفرضناها، کہ یہ وہ صورت ہے جس کے احکام کو ہم نے نازل بھی کیا اور اس کو فرض کر دیا، گویا تمام لوگوں پر اس کے احکام کی پابندی فرض ہے، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ بھی پاکیزہ ہو جائے، لوگوں کے خیالات پاکیزہ ہو جائیں، انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ انتہائی پاکیزہ ہو جائے، تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلا جو حکم اس میں دیا گیا ہے وہ حد زنا کا ہے، بدکاری کی حد بیان کی گئی ہے، الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، کہ جو بھی بدکار خاتون اور مرد ہو ان دونوں کو 100 100 کوڑے مارے جائیں۔ ناظرین کرام، یہ حد اس کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ بدکار ہو، اور جو شادی شدہ بدکار ہے اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر جو سزا بیان ہوئی ہے وہ سنگسار یا رجم ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا اور فرمایا بھی کہ جو بھی شادی شدہ بدکار عورت اور مرد ہو اس کو رجم کر دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کے مار دیا جائے، کہ اگر کوئی شادی شدہ ہونے کے بعد بھی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا اور جسمانی اور اخلاقی پاکیزگی کی بجائے بدکاری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کے اندر وہ زندہ رہے اور مزید گندگی پھیلاتا رہے، اس کو گویا موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے، اور ایک ایسی موت جو تمام لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، زانی سے یا بدکار مرد سے نکاح کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ بدکار جو مرد ہے اس سے نکاح نہ کیا جائے، اور بیان کا انداز یہ ہے، الزانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکتن والزانیت لا ینکحها الا زان او مشرک، کہ بدکار مرد ہو تو اس کے ساتھ بدکار عورت یا مشرکہ عورت ہی شادی کرتی ہے، یا پھر یہ کہ بدکار عورت ہو تو اس کے ساتھ مشرک مرد یا بدکار مرد ہی شادی کرتا ہے۔ یہ ناظرین کرام، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف امر واقعہ کا بیان ہے، کہ بالعموم یہی ہوتا ہے کہ جو شخص خود بدکار ہو اس کو بدکار ہی ملتے ہیں، اور جو شخص خود پاکیزہ ہو اس کا پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ہی واسطہ پڑتا ہے، جس طرح کہ ناظرین کرام اسی صورت کی آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اور جو ناپاک اور گندے لوگ ہوتے ہیں ان کا گندے لوگوں سے ہی واسطہ پڑتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، حد قذف کا بیان ہے، اور قذف سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص پر جھوٹی تہمت لگا دی جائے، کوئی بھی شخص کسی دوسرے پر بہتان لگا دے تو بہتان کی حد یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، 80 جلدتن، کہ اس کو فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ ناظرین کرام، بعض اوقات کوئی شخص کسی پر الزام لگاتا ہے بدکاری کا، اور 4 گواہ اگر پیش نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر حد قذف جاری ہونی چاہیے، اس لیے کہ اسلام نہ صرف پاکیزگی کا حکم دیتا ہے بلکہ لوگوں کے عیب چھپانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ جس شخص کو بدکاری کرتے ہوئے 4 لوگ دیکھ لیں، وہ تو اس قابل ہے کہ اس کے اوپر حد جاری کی جائے، اور اگر کوئی شخص ایک آدھ شخص کسی کو دیکھتا ہے تو ایسے عیب کو چھپا لینا چاہیے، یہ بھی ایک معاشرے کی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے۔ اور کوئی شخص اگر کسی دوسرے کے اوپر الزام لگاتا ہے اور 4 گواہ پورے نہیں کرتا تو اس کے اوپر ناظرین کرام حد قذف لاگو ہو جاتی ہے۔ چوتھا حکم جو اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے وہ ہے لعان کا حکم۔ لعان سے مراد ناظرین کرام وہ طریقہ کار ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ لے یا اس کے اوپر اس کو پختہ شبہ ہو کہ وہ بدکاری کی مرتکب ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پاس چار یعنی اپنے علاوہ تین گواہ بھی نہ ہوں تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے ناظرین کرام اللہ کریم نے لعان کا ایک حکم فرمایا ہے، وہ عدالت کے روبرو چار دفعہ قسم کھا کر یہ کہے گا کہ وہ سچا ہے، یعنی جو الزام اس نے اپنی بیوی پر لگایا ہے وہ اس میں سچا ہے، اور پانچویں دفعہ یہ کہے گا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اسی طرح وہ خاتون جو ہے وہ بھی چار دفعہ قسم کھا کر یہ کہے گی کہ وہ جو شخص اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے یعنی اس کا خامد وہ جھوٹا ہے، یہ اور پانچویں دفعہ یہ کہے گی کہ اگر وہ شخص جس نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے وہ اپنی بات میں سچا ہے تو اس خاتون کے اوپر وہ خود کہے گی کہ میرے اوپر پھر اللہ کا غضب نازل ہو۔ یوں ناظرین کرام یہ لعان کا عمل مکمل ہو جائے گا، یعنی چار قسمیں کھانے، چار قسمیں خامد کی طرف سے، چار قسمیں بیوی کی طرف سے، پانچویں دفعہ وہ اپنے اوپر لعنت کی بات کرے گا اگر وہ جھوٹا ہے، اور خاتون اپنے اوپر اللہ کے غضب کی بات کرے گی اگر وہ جھوٹی ہے۔ تو ناظرین کرام اس طرح یہ لعان کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے سے دونوں میاں بیوی کی ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جائے گی۔ یہ بھی گویا ایک مسئلے کا حل بتایا گیا کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو جس میں گواہ بھی پیش نہ کیے جا سکتے ہوں، بدکاری کا ارتکاب بھی ہوا ہو، اور وہ دونوں میاں بیوی آپس میں اس طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 11 سے 26 تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا تھا۔ تاریخ کے اندر یہ واقعہ عفق کے نام سے مشہور ہے، اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب غزوہ بنو مستلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ تھیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ تھیں، مدینہ کے قریب آ کے ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ فرمایا، اور رات کو پڑاؤ کرنے کے بعد اگلے دن قافلہ چل پڑا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا ہار ڈھونڈنے چلی گئیں جو گم ہو گیا تھا، اور آپ کا جو ہودج تھا جس کے ارد گرد پردہ لگا ہوا تھا وہ ہودج اٹھانے والوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے اندر موجود ہیں، انہوں نے وہ خالی ہودج اٹھا کے اونٹنی کے اوپر رکھ دیا اور اس کو لے کے چلے گئے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر موجود نہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہار ڈھونڈ کر واپس تشریف لائیں تو اس جگہ پر پہنچیں تو قافلہ جا چکا تھا، آپ وہیں پہ بیٹھ نہیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ جب آگے جا کے وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو ڈھونڈنے کے لیے واپس اسی جگہ آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ بیٹھی تھیں تو پیچھے سے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی جن کی ڈیوٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگائی تھی کہ وہ پیچھے قافلے سے پیچھے رہنے والی اگر کوئی چیز پیچھے رہ جائے یا کوئی جانور پیچھے رہ جائے، قافلے کے سامان میں سے کوئی بھی چیز پیچھے رہ جائے تو اس کی حفاظت اور اس کی نگہبانی کرتے ہوئے وہ آگے آئیں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انتہائی کڑا وقت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر یعنی اپنے باپ کے گھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا، اور اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار کرنے لگے۔ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا نہ تو کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں کوئی بات کر سکتے تھے، آپ بالکل خاموش رہے، اگرچہ آپ کو یقین تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر اور آپ کے دامن پر اس اعتبار سے کوئی دھبا نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ واقعہ ایسا رونما ہو گیا تھا آپ اس بارے میں کوئی بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اب اللہ کی طرف سے اگر حکم آ جاتا، کوئی وحی آ جاتی یا پھر کوئی ثبوت مل جاتا اور تمام منافقین اور جو سادہ لو مسلمان تھے وہ بغیر کسی ثبوت کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اللہ کریم نے ان آیات میں آیت نمبر 11 تا 26 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت و پاک دامنی کی گواہی بھی دی، اور ساتھ ہی ساتھ ان منافقین کی مذمت بھی فرمائی جنہوں نے یہ الزام تراشی کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان مخلص مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی کہ جنہوں نے اس الزام کے بارے میں، اس الزام کو سن کر اس پر کان دھرے اور اس کو آگے پھیلایا۔ فرمایا گیا کہ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے حسن ظن سے کام کیوں نہیں لیا، یعنی وہ حسن ظن سے کام لیتے کہ نبی کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں، اس کے بارے میں اس طرح کا ان کو گمان ہی کیوں ہوا، اور انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ھذا افکم مبین، کہ یہ تو کھلا بہتان ہے، یہ ان کو کہنا چاہیے تھا، یا پھر اگر کسی نے یہ بات کی تھی تو وہ چار گواہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ ظاہر ہے کسی کے پاس اگر چار گواہ نہیں تھے تو بھی ان کو یہ زبان نہیں کھولنی چاہیے تھی، اور یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جھوٹے ہیں کہ وہ چار گواہ نہیں لے کے آئے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے سنا تھا تو سنتے ہی یہ بات اس قابل نہیں تھی کہ یہ زبان سے نکالی جاتی، ان کو سنتے ہی کہنا چاہیے تھا کہ ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ گویا یہ ساری باتیں اللہ کریم نے وہی نازل فرما دی، اور قیامت تک یہ پڑھی جاتی رہے گی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے والے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کریم نے یہ بھی فرما دیا کہ جو فحش باتوں کی تشہیر کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ گویا اگر کوئی بدکاری کا واقعہ یا فحش بات کہیں سے مل بھی جائے تو اس کی تشہیر کرنا یا اس کو پھیلانا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں جو کوئی میڈیا کا دور ہے، اس میں جتنی بھی بے حیائی کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا کے اندر بھی خواتین کی تصویر لگا کر، اور خاص طور پر اس کے مختصر لباس میں لوگ لڑکیوں کی اور خواتین کی تصویر لگا کر اپنے اخبار کو بیچنے کا بہانہ بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح الیکٹرانک میڈیا کے اوپر مختلف قسم کے اشتہارات دیے جاتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ فحش کی تشہیر میں آتی ہیں۔ اور اللہ کریم نے فرمایا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے جو فحش واقعات یا فحش چیزوں کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام، ایک اور اسی واقعے سے منسلک ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیز تھے مستہ بن اساسہ، اور مستہ بن اساسہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ و خیرات سے مدد کرتے رہتے تھے، اور اس لیے بھی کہ وہ آپ کے قریبی عزیز تھے، اور اس لیے بھی کہ ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی۔ جب یہ اس الزام تراشی میں اور اس بیان بازی میں اور اس بہتان کو پھیلانے میں مستہ نے بھی ایک کردار ادا کیا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کر لیا کہ وہ آئندہ مستہ کی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ کریم نے اس بات کی بھی مذمت فرمائی کہ ایسی کسی وجہ سے مدد سے ہاتھ کھینچ لینا یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا ولا یأت اولو الفضل منکم وسعت ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا، فرمایا کہ معاف کر دینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، یعنی تم لوگوں کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر انتہائی مذمتی بیان اللہ کریم نے جاری فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جو معصوم خواتین پر الزام تراشی کرتے ہیں، بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اس الزام تراشی کے مرتکب ہوئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان بازی میں یا علاوہ ازیں پوری دنیا کائنات میں بلکہ رہتی دنیا تک، کوئی شخص بھی اگر کسی معصوم مومنہ عورت پر بدکاری کا الزام لگائے یا بہتان لگائے تو فرمایا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی لعنت فرماتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم ارشاد فرمایا کہ جو دیگر لوگوں کے گھر ہیں ان گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے علاوہ دیگر لوگوں کے گھروں میں جب داخل ہوتے ہو تو اجازت لیے بغیر کبھی داخل نہ ہوں، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس آ جائیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آگے سے کوئی اجازت نہ دے، یعنی اگر آگے سے کوئی موجود ہی نہ ہو، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر کوئی شخص وہاں پہ موجود نہ ہو پھر بھی واپس آ جاؤ، کبھی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، اور اگر وہ کہہ دیں کہ واپس لوٹ جاؤ، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر وہ کہیں، گھر والے یہ کہہ دیں کہ تم واپس لوٹ جاؤ تو چپ کر کے واپس آ جایا کرو، اس میں ناراضگی والی کوئی بات نہیں. ہوا ازکا لکم، یہی بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ہو سکتا ہے گھر والے اس وقت ملنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے. معاشرتی پاکیزگی، اور اندازہ فرمائیے باہمی محبت اور مودت و رحمت کے لیے کتنا اہم حکم ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا تو اس میں ناراضگی والی کیا بات ہے، یہ زیادہ پاکیزگی والا معاملہ ہے. آپ اس وقت واپس آ جائیں، ہو سکتا ہے اہل خانہ کسی مجبوری میں ہوں اور وہ آپ کو نہ مل سکتے ہوں. ناظرین کرام، ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بات نہیں پائی جاتی. ہمارے ہاں چونکہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اگر گھر والا جو ہے ملنے سے انکار کر دے، یا وہ ایسی پوزیشن میں ہو کہ وہ نہ مل سکتا ہو. لہٰذا اسی وجہ سے جب ہم اللہ کے اس حکم کی پابندی نہیں کرتے تو معاشرے کے اندر بہت سارے اس ایک حکم کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے دیگر خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. لوگ گھر میں موجود ہوتے ہیں، اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں یا ملازموں سے کہہ دیتے ہیں کہ باہر جو آیا اس کو کہہ دیں کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے. یہ بات بالکل غلط ہے، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے اور کذب بیانی ہے. اس طرح کا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور نہ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھانا چاہیے. اس کی بجائے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ میں گھر میں، اس کو کہہ دیں کہ میں گھر میں موجود ہونے کے باوجود آپ کو اس وقت مل نہیں سکتا، تو آنے والے کو چاہیے کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ فَارْجِعُوا أَزْكَى لَكُمْ، واپس لوٹ جانا تمہارے لیے بہتر ہے. خامخواہ اہل خانہ کو کسی بات پر نہ مطعون کرو اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کی ناراضگی کرو. البتہ یہ فرمایا کہ جو ایسے گھر ہوں، غیر مسکونہ گھر، کہ جن کے اندر کوئی شخص رہ نہیں رہا، کوئی فیملی نہیں رہ رہی، تو فرمایا اس کے اندر بغیر اجازت داخل ہونے کا اگر کوئی کام ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو اس گھر میں داخل ہونے کی کوئی ممانعت نہیں. اس کے بعد ناظرین کرام، ساتواں حکم غزوہ بصر کا ہے کہ مومنین کو بھی اپنی نظریں، نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے. بازاروں میں، شہروں میں، گلیوں میں، مارکیٹوں میں کہیں آنا جانا پڑتا ہے، خواتین بھی موجود ہوتی ہیں، تو مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور ساتھ خواتین کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ پردے کا حکم بھی فرمایا، خواتین کو فرمایا کہ وہ تو اپنی زینت کسی طور ظاہر نہ کریں. ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، کہ وہ اپنے اہل خانہ جو محرم لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنی زینت ظاہر کر سکتے ہیں، البتہ علاوہ وہ زینت ظاہر نہیں کر سکتے. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، یعنی بازاروں میں چلتے پھرتے وقت یا غیر محرم لوگوں کے سامنے وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو خود سے ظاہر ہو جائے. ناظرین کرام، الا ما ظہر منہا کی تفسیر میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، کہ یہ اگر ظاہر ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگرچہ ہتھیلیوں اور چہرے کے پردے میں اختلاف ہے کہ یہ پردے میں شامل ہیں کہ نہیں. الا ما ظہر منہا سے مراد ہتھیلیاں اور چہرہ ہے، یا اس سے مراد کچھ اور ہے؟ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد تو وہ لباس ہے جو لباس پہننے کے باوجود، بہرحال لباس بھی ایک زینت کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس سے بھی کچھ نہ کچھ زینت ظاہر ہوتی ہے، تو جو زینت لباس پہننے کے باوجود، یعنی اوپر برقع وغیرہ اوڑھنے کے باوجود یا چادر اوڑھنے کے باوجود ظاہر ہو جائے، اس کی گویا اجازت ہے. اور یہ اجازت یا استثناء ناظرین کرام یہ نہیں فرمایا اللہ کریم نے کہ سوائے اس کے کہ جو ظاہر کر لیا جائے، بلکہ فرمایا الا ما ظاہر منہا، سوائے اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں وہ ظاہر خود سے نہیں ہوتی، وہ تو کرنے سے ہوتی ہیں. اگر انسان خود سے اس کو ظاہر نہ کرے تو بہرحال اس کو چھپایا جا سکتا ہے، تو یہ بھی پردے میں شامل ہیں. زیادہ صحیح بات اور درست بات یہی ہے کہ ہر قسم کی زینت چھپانے کا حکم ہے، سوائے اس کے کہ جو خود سے ظاہر ہو جائے. اس سے مراد چادر کا پلو ہو سکتا ہے، لباس کا اوپری حصہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز جو لباس کا بیرونی حصہ جو زینت کا سامان ہو اور وہ خود سے ظاہر ہو رہا ہو تو اس کی اجازت ہے، علاوہ ازیں کوئی استثناء نہیں ہے۔ اور پردے سے مراد یہی ہے کہ انسان کہ عورت جو ہے وہ پوری کی پوری پردہ ہے، اپنی زینت کا اظہار غیر محرم لوگوں میں قطع نہ کرے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، عورت کے اظہار زینت کے حوالے سے اس قدر سخت حکم ہے کہ وہ اپنے پاؤں بھی زور سے مار کے نہ چلیں، کہ کہیں ان کے پاؤں کے زور سے مارنے کی وجہ سے ان کے پاؤں زور سے مارنے کی وجہ سے ان کی زینت ظاہر ہونے کا امکان ہے، کہ انہوں نے اگر کوئی زیورات وغیرہ پہنے ہوں تو ان زیورات کا اظہار ہو سکتا ہے۔ کسی بھی طرح سے گویا عورت کو زینت ظاہر کرنا غیر محرم لوگوں کے سامنے اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اجتماعی طور پر پورا معاشرہ توبہ کرے اس طرح کی غلط حرکتوں سے تاکہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو کامیاب کر دے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ایک نواں حکم یہ ارشاد فرمایا کہ مالی استطاعت رکھنے والے نکاح ضرور کریں، اور فرمایا کہ جو بھی تم میں سے بے نکاح لوگ ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو، اور پھر خاص طور پہ جو رنڈوے اور بیوہ خواتین ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو، اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ نفلی روزے رکھے، اور وہ اس وقت تک نفلی روزے رکھے جب تک کہ وہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، جب اللہ تعالیٰ اس کو وہ استطاعت عطا فرما دے کہ وہ نکاح کرنے کے قابل ہو جائے تو اس کو نکاح ہی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کسی شخص کو کوئی شخص کسی کو بدکاری پر مجبور نہ کرے، خاص طور پہ اس عرب کے جاہلی معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو خواتین کو اور لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے، اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 35 سے 38 تک نور ایمان اور ہدایت کی وضاحت کی گئی ہے کہ ایمان کا نور کیا ہے، اس کی ایک تمثیل بیان فرمائی گئی ہے، اور اس کے بعد اہل ایمان کی نمایاں صفت یہ بتائی گئی کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ ان کے کاروبار اور ان کی تجارتیں ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتے، گویا وہ اپنی دیگر دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے اللہ کے احکام کی پابندی میں قطعاً غفلت نہیں برتتے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آیت نمبر 39 و 40 میں کفر و ظلمات کی مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ جو شخص کفر میں چلا جائے، کفر سے مراد اندھیرے ہیں، ایمان سے مراد نور ہے، اور جو شخص کفر کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے اس کی مثال اللہ کریم نے یہ بیان فرمائی جیسے وہ سمندر کے پانیوں میں گہرائیوں میں گیا ہوا ہو، اور پانی کی گہرائی کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر موج ہو اور موج کے اوپر موج، پھر فرمایا کہ اس کے اوپر بادل بھی آئے ہوئے ہوں، اور یوں وہ اتنے اندھیروں میں ہوتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نظر نہیں آتا، اور فرمایا کہ اس طرح سے کافر جو ہے وہ اپنے کفر کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہ فرمایا کہ کوئی شخص اگر نور ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس کے تین طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ تسبیح بیان کرے، اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ایک طریقہ تسبیح کا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط اطاعت کی جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی اور نماز کو قائم کرنا، اس کی پابندی کی جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کے نور ایمان کی حفاظت کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ یہاں پہ ناظرین کرام، جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے اور نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، ساتھ اس حقیقت کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اکیلا انسان تسبیح نہیں بیان کرتا بلکہ ساری کائنات اور اس کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جس طرح انسان کو نماز کا حکم ہے ساری کائنات بھی نماز پڑھتی ہے، کل قد علم صلاته و تسبیحه، کائنات کی ہر چیز تسبیح اور صلاۃ کو قائم کیے ہوئے ہے، بس یہ انسان ہی ہے جو اللہ کی یاد، اللہ کی تسبیح اور اقامت صلاۃ سے غافل ہو جاتا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، معاشرتی زندگی کی جو پاکیزگی ہے اور انسان کا جو پاکیزہ کردار ہے، انفرادی پاکیزگی سے اجتماعی پاکیزگی قائم ہوتی ہے، اور اجتماعی پاکیزگی کسی معاشرے کے اندر قائم ہو جائے تو ایسے اہل ایمان جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کا اجر تو عطا فرمائیں گے ہی، لیکن اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ حکومت کی شکل میں اجر عطا فرما دیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ اہل ایمان، ایسے اہل ایمان جو اپنا کردار بھی پیش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں استخلاف یعنی حکومت عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو عطا فرمایا تھا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور فرمایا ان کو مضبوط کر دے گا ان کے دین کو، تاکہ وہ دنیا میں وہ ساری خوشگوار حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے پیدا کر دے گا، اللہ کے دین کو قائم کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اس کے بعد ناظرین کرام، گیارہواں حکم اس سورت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ تین ممنوع اوقات ہیں، ان تین ممنوع اوقات میں کسی بھی گھر میں جانے کی ممانعت ہے، اور اس میں صلاۃ الفجر سے قبل، صلاۃ الظہر کے بعد، اور صلاۃ العشاء کے بعد، یعنی یہ تین اوقات ہیں کہ کسی کے بھی گھر جانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ان تین اوقات میں نہ جایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تین اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ ان کے بارے میں فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ تین پردے کے اوقات ہیں. گویا انسان عام طور پہ انسان اس وقت جو ہے وہ اپنے ذاتی معاملات میں مشغول ہوتا ہے، اس لیے ایسے ان اوقات میں بغیر اجازت کے قطن نہیں جانا چاہیے. اس کے بعد ناظرین کرام، بوڑھی خواتین کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ پردے سے مستثنا ہیں، بشرطے کہ وہ زینت کا اظہار نہ کریں. اس طرح نہیں جس طرح آج کل کی عورتیں جو ہیں وہ پوری طرح میک اپ بھی کرتی ہیں، لوگوں کے لیے اٹریکشن اور کشش کا سامان بھی رکھتی ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھیں کہ بوڑھی خواتین جو ہیں وہ پردے سے مستثنا ہیں. اس طرح سے استثناء حاصل نہیں ہے. ایسی خواتین جو ضعیف ہو چکی ہوں، ان خواتین کو یہ اجازت ہے کہ وہ اگر پردہ نہ بھی کریں تو ان پر کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ کسی قسم کی زینت کا اظہار نہ کریں. اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک مسئلہ مدینہ کی بستی میں درپیش تھا جو کسی بھی طرح کے معاشرے میں درپیش ہو سکتا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام، بارہواں حکم جو اس صورت میں دیا گیا ہے وہ ایسی صورتحال سے متعلق ہے جو اہل مدینہ کو عام طور پر پیش آتی تھی اور کسی بھی معاشرے میں کسی بھی وقت پیش آ سکتی ہے، کہ لوگ جب جہاد وغیرہ پہ باہر جاتے تھے تو وہ اپنے گھر کی چابیاں معذور اور نابینا افراد یا اس طرح کے لوگوں کو دے جاتے تھے کہ وہ ان کے گھر کی حفاظت کریں گے، ان کے گھر میں موجود رہیں گے، اور بعض اوقات یہ اس بات کی اجازت بھی دے دیتے کہ وہ ان کے گھروں سے کوئی چیز اگر کھانا چاہیں تو کھا لیں گے. لیکن اس کے باوجود اہل ایمان جو معذور لوگ وہاں پہ موجود ہوتے تھے وہ احتیاط کے پیش نظر ان کے گھروں سے کچھ نہیں کھاتے تھے. یہاں ان آیات میں یہ جو بارہواں حکم ہے اس صورت میں، اس میں ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، یعنی ایسے نابینا معذور اور لنگڑے وغیرہ افراد جو وہاں پہ موجود ہوں کسی کے گھر میں، تو ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ ان کے گھروں سے کھا سکتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں میں ہوں، جن کو کسی اعتماد پر ان کے گھروں میں چھوڑا گیا ہے اور جن کے گھروں کی چابیاں ان کے پاس ہیں، وہ ان کے گھروں سے کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم ان کے گھر سے اکٹھے بیٹھ کے کھا لو یا الگ الگ کھا لو، کوئی حرج نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اجازت دے دی ہے. لیکن ناظرین کرام، اس میں ایک بات کی احتیاط ملحوظ رہے، یعنی اجازت تو ہے کہ کوئی شخص اس طرح سے کسی کے گھر پر، اگر اس کو اجازت دی گئی ہے مطلقاً، تو وہ اس کے گھر سے کھا سکتا ہے، اور جب کسی بھی طرح کا استفادہ کھانے پینے کی اشیاء سے کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ملحوظ رہے کہ یہ احتیاط ملحوظ رہے کہ اس سے مراد وہ عام کھانا ہے جو بالعموم کھایا جاتا ہے، اس سے مراد وہ چیزیں نہیں ہیں جو دوسرے لوگوں سے چھپا کر خاص اوقات کے لیے لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں، اپنے خاص معاملات کے لیے کھانے کی چیز. کسی نے اگر پنجیری بنا کے رکھ دی ہے، کوئی ایسی چیز رکھ دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے کھا جائیں، بلکہ اس سے مراد وہ عمومی کھانا ہے جو عام طور پر کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تیرہواں حکم ناظرین کرام، اس میں یہ دیا گیا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں، اپنے گھر میں یا کسی کے گھر میں، تو سلام کرنا چاہیے. اندازہ فرمائیے ناظرین کرام، یہ قرآن پاک کا حکم ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. جب کوئی شخص اپنے گھر میں یا کسی کے گھر میں بھی داخل ہو، وہ ہمیشہ سلام کہے، اور اس سلام کا فائدہ ہوگا، گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی، تو اس سلام کو بہت زیادہ پھیلانا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. اس نسخے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ سلام پھیلانا حقیقت میں نسخہ محبت ہے، اس سے آپس میں محبت ہو جاتی ہے، اور آپس میں محبت ہو جاتی ہے تو اس سے ایمان آ جاتا ہے، اور ایمان آ جاتا ہے تو جنت میں داخلہ مل جاتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایماندار نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اور آپس میں محبت کا نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام بینکم، کہ ایک دوسرے کے آپس میں سلام کو بہت زیادہ پھیلایا کرو. اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اتنا ایک دوسرے کو سلام کہتے تھے، یعنی کوئی شخص کسی بھی وقت کسی کو ملتا تو سلام کہتا، حتیٰ کہ دو صحابہ اگر اکٹھے جا رہے ہوتے اور راستے میں ایک کوئی درخت آ جاتا، ایک شخص ادھر سے گزرتا دوسرا ادھر سے، تو دوبارہ جب ملتے پھر بھی السلام علیکم ایک دوسرے کو کہتے. تو یہ مطلب ہے افش السلام بینکم، کہ کوئی شخص ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائے تو السلام علیکم کہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں جائے تو السلام علیکم کہے، اور اس طرح سے آپس میں سلام پھیلائے. ایک تو یہ سلامتی اور خیر و برکت کی دعا ہے، اور اس سے خیر و برکت ہوگی، اور دوسرا یہ اس سے آپس میں محبت پھیلے گی. چودھواں اور آخری حکم ناظرین کرام جو سورۃ النور کے اندر فرمایا گیا ہے، وہ ہے کہ کوئی بھی امر جامع، یعنی کسی اہم کام کا، اگر کسی اہم کام کے بارے میں اگر مشورہ ہو رہا ہو اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو اس اجتماع سے بغیر اجازت کے اٹھنا نہیں چاہیے. اور کسی بھی طرح کا کوئی ایسا اہم کام ہو سکتا ہے جس کو قرآن نے امر جامع کہا ہے، علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوه، کہ کبھی بھی کوئی امر جامع کا اجتماع ہو، کسی اہم کام کے بارے مشورہ ہو رہا ہو، کوئی اجتماعی کام ہو، خاندانی معاملہ ہو، جماعتی معاملہ ہو، یا کسی بھی طرح کا کوئی اہم معاملہ، اس کے بارے میں آپس میں مشورہ ہو رہا ہو، تو بغیر اجازت کے وہاں سے اٹھنا نہیں چاہیے. یہ بات منع کی گئی ہے کہ کوئی شخص آرام سے اٹھے اور کھسک جائے بغیر اجازت کے. فرمایا کہ جو لوگ اجازت لیتے ہیں وہی لوگ مومن ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اور آخر پہ، اس سورت کے آخر پہ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس طرح سے گفتگو نہ کیا کریں جس طرح سے آپ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. یہ اسی طرح کا حکم ہے جو ناظرین کرام سورۃ الحجرات کے اندر بھی حکم فرمایا گیا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الفرقان شروع ہوتی ہے، مکی سورت ہے، اور فرقان کا معنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز. اس قرآن کو بھی فرقان کہا گیا ہے سورہ آل عمران کے اندر، کہ اللہ وانزل الفرقان، کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل فرما دیا. گویا فرقان وہ چیز ہوتی ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دے. ناظرین کرام، غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا گیا ہے، کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں فرق کر دیا تھا. تو اس سورت کو گویا سورہ فرقان اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر وہ مضامین ہیں جو حق اور باطل کا فرق کر دینے والے ہیں، یعنی توحید کا مضمون ہے، رسالت کا مضمون ہے، قیامت کا مضمون ہے، آخرت کا مضمون ہے. یہ وہ بنیادی عقائد ہیں جو حق اور باطل میں فرق کی بنیاد. آغاز اس سورت کا توحید و رسالت سے ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہ بات فرمائی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ عالمگیر ہے. فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فرقان اس لیے نازل فرمایا. نزل الفرقان علی عبده، وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرقان نازل فرمایا. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا اور ان کو وارن کرنے والا، تنبیہ کرنے والا بن جائے. گویا اس سے پہلے جتنے انبیاء آتے تھے ان کی نبوت اور رسالت خاص وقت کے لیے اور خاص جگہ کے لیے ہوتی تھی، خاص علاقے کے لیے ہوتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے، یہ قیامت تک تمام اوقات کے لیے اور تمام علاقوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زمین و آسمان کے لیے ہے، اس لیے کہ معراج والی رات ساتوں آسمانوں پہ جتنے انبیاء ملے تمام انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار بھی فرمایا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ان لغو اعتراضات کا ذکر ہے جو کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا قرآن پر کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ کسی سی کی مدد سے خود گھڑ لیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تو افتراء کا الزام لگاتے تھے اور پھر یہ بھی کہ کوئی شخص ان کی مدد کرتا ہے، فرمایا گیا کہ یہ ظلم ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ لوگ جھوٹ بکتے ہیں، اور کبھی یہ قرآن پاک کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ قدیم افسانے ہیں۔ ان سب کے بارے میں فرمایا، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہ تم کیا کہتے ہو قرآن کے بارے میں، حالانکہ قرآن کو تو اس ذات کریم نے نازل فرمایا ہے جو زمین و آسمان کے سارے اسرار جانتا ہے، سارے بھید جانتا ہے، انہ کان غفور رحیمہ، اور وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، مشرکین مکہ کے اس شبے کا جواب دیا گیا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے، مال حاضر رسول یاکل طعام و یمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو بازاروں میں پھرتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے، یعنی ان کو یہ اعتراض تھا کہ یہ بشر کیوں ہے، اس کی حاجات اور ضروریات ہماری جیسی کیوں ہیں، ہمارے اوپر کوئی فرشتہ نازل ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب تو اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں دیا کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے، فرشتے رہتے ہوتے، تو ہم فرشتوں کی ہدایت کے لیے کوئی فرشتہ نازل فرماتے، چونکہ دنیا میں زمین میں انسان رہتے ہیں اور انسانوں کی ہدایت مقصود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ہی نازل فرمایا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے شبہات کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت پر ان کو اعتراض ہے کہ آپ کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا آپ کا کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس سے آپ کھائیں پئیں، گویا آپ کی مالی حالت جو ہے وہ اس طرح کی کیوں ہے۔ تو فرمایا، اللہ اگر چاہے تو وہ اس کے لیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محلات بھی بنا سکتا ہے، باغات بھی پیدا فرما سکتا ہے، یہ تمام کچھ مشیت الہی پر موقوف ہے، لیکن تمہارے اعتراضات کا کیا مطلب، تمہیں اپنے اعتراضات کا انقریب پتہ چل جائے گا، قیامت بالکل قریب ہے، سر پہ کھڑی ہے، تمہیں اس دن پتہ چلے گا جب تم قیامت کے دن جہنم کی دھاڑ اور چنگھاڑ سنو گے، اور وہ غصے سے چنگھاڑ رہی ہوگی، تمہیں دور سے اس کی آواز آئے گی، اور انتہائی تنگ جگہ سے تمہیں زنجیریں پہنا کر، تمہیں زنجیروں میں جکڑ کر اس کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ پھر وہاں پہ جو اہل جہنم ہیں وہ موت کو پکاریں گے، اللہ کریم فرماتے ہیں ایک موت نہیں، کئی موتیں تمہیں درکار ہیں، بہت ساری موتوں کو پکارو، وہاں پہ کوئی موت نہیں آئے گی، وہاں پہ انتہائی بری حالت میں، یعنی جہنمیوں کی جو حالت ہوگی وہ موت سے بھی بری حالت ہوگی، لیکن موت وہاں پہ نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح کا برا حال جو جہنمیوں کا ہوگا، کیا تمہیں ایسا جہنم چاہیے یا پھر جنت؟ اگر جنت چاہیے تو جنت اللہ تعالیٰ نے صرف متقیوں کے لیے بنائی ہے، تم لوگوں کو چاہیے کہ تم اپنے آپ کو اس طرح کا متقی بنا لو جس طرح کا اللہ کو پسند ہے، تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی تمہارے لیے آخرت میں بھی تمہیں جنت کا وارث بنا دیا جائے۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔